سورتی زاریات او وشتمی سپاری لنبی مخ دے آیات نمبر 41 یو سلویخ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم. سورت زاریات کی اثبات قیامت دے بالشواہد او ذکر داغ قومونو حلاک شو سمخ کی تیر شو سورت زر نور دا قومونو حلاک شو بیان کے او دلائل اقیاب. وفی عاد او پواق اداد یانونگی ارسلنا علیہم الریح العقیم، کلا چراو لگم پاغی باندی باد بی خیرا. ما تزر من شئن اتت علی، نبی پر خود دی باد یوشی چرات للبی کول پاغی سیزبانی. الا جعلتو کرمیم، مگر گردو بیغ سیز لرا پشاند زرے زرے. چاغ باد بکم سیز لر سید ناغی سیز بی زرہ زرہ کا بسمی بسمی کا. وفی سمود اپواقی دا سمودیانو کے از قیل لهم کلچی ویلی شدیتا تمتعو فی دواخ لی دنیا کے حتی این سوقت پوری من دری رزی. بل ذکر عزیز سلاستا ایام دری رزی فی دواخ لی پس با عذابی که خبرون من اللہ. فاعتو عن امر ربهم ناغینا فرمانی اکلاد حکم دخل ربو. فأخذتهم الصاعقة نون يديل رچغي تندر وهم ينظرون او ديوت قتل عذابون بشورو. فما استطاعوا ندي طاقت ان لرو من قيام دتنگي دو دو دري دو دا طاقت پکنو چدي ولالوي پډونگو پريوتي دو بياد را پورتک دو طاقت پکنو چيو پهلا پډونگو گزار کلو. وما كانوا منتصرين او نو دی بدلا غسن کی د خپل ځان بیا بدلم وانه غسته شو. وقوم نوح من قبل واهلكنا قوم نوح من قبل او هلاك کړو ما قوم نوح عليه السلام پوخا هغه هلاك کړو. انهم علت عذاب ولزکم هلاك کړو چې بشکای كانوا قوم فاسقين قوم اتون کی د حکمونو د الله اوس دلایل کیا. وچ دا قومونه می تبا کړی نو ظالم مراشه دی دلایل تو ګورا دی دلایل مالک زما نو زما دا دلایل منا زما دا توحید مسلو منا. والسما بنیناها بایدن اسمان جوړ کړی من دی اسمان لرا بایدن په خپل قوت باندې په خپل لاس په خپل طاقت می جوړ کړی دی. و انا لموسعون او بشکا منگا قدرت درنگیو پدے ادرے دو باندے پدے کے دستورو دا او سپومئی باندے. سورت نازعات کے برای انتم اشدو خلقن ام سما او بناها رفع سم کہا پسوها. تاسو ډیر سخه پیدائش کی آسمان چې پورته کړي دل رما برا علاوه تاسو ډیر سخ نه تاسو خود ما مولي شیز نه پیدای آسمان تو ګورا سور لوی شیز دې دامه پورته کړي. وال ارضا فرشناها ولو ازم کې تو ګورا شغلولې من دل را فن مل ماحدون نو سخه غلون کې موږ د دې وګور ازمکا می خوره کړي را پدې خلک ګرځي آبادیان پکې کوي کروندې پکې کوي کویار او تاخانی پکې کوي. ومن کل شیء کم یو غټ سیز دې برا او کتا داغې نه علاوه ار یو شی ما پیدا کړې دې یاد ار یو شی نه ما پیدا کړې جوړې. اے اسمان نوزمکه هم پیدا کړل بیا می ار یو شی پیدا کړې او د ار یو شی ز پاره ما جوړه پیدا کړې دا نرو مادا جوڑے دنو موزا کرو دمو نسل علکم تذکرون. خامخا چتا سویا دو ساتی دلائل تاویا سادت شوق درازین جوڑے تزا مزق پن پکیرے. ففرو الاللہ ففرو الاللہ مسلو توفید پر تفرے کئی. ففرو نورا منڈکے الاللہ دین دا اللہ تا رامن دکه الى کتاب الله رامن دکه د بنیر نا رامن دکا د چتاله د ګل کتنا دا الله کتاب بس دکو ما چې زمې کو نه فمن د بر سو مدا خلقو ته چې خلق په شند دنیا نه لاړ نشي ففرو خلق په خوا قران زکه ته په منډه بدلل و چې مور پلار نه په شرف لاړ نشي مور پلار سمو ما قوم او محلا او خپلوان سمو ما ففرو من الشرك الى توحيد الله رامنډه کوي د شرک نه توحید الله تا یا ففرو من العذاب الى رحمت الله رامنډه کوي د عذاب نه رحمتونو د الله تا یا ففرو من طاعت شیطان الى طاعت الله رامنډه کوي د تابعداري د شیطان نه تابعداري د الله تا او د شیطان تابعداري نو کوم د الله تابعداري کوم ولئنی لکم منه نذیر مبین بشک از استاس و زفار امد اللہ در طرف نایر ان کے احکارا ولا تجعلو مع اللہ الہن آخر مکہ قاب شپک اجتماعیات کی تیر شیو آغا سوک با جہنم کی گزارو ما علقیا فی جہنم کل کفار عنید منع للخیر معتد اسیم الذی جعل مع اللہ الہن آخر انتو لا تجعلوا مع الله الهنا خر مگر دو وی د الله سره مددگار بل انی بشک ذلکم لکم استاذ ز پارا د الله ز طرف نه میرون کی کار کذالکم دارنگه تسلی پیغمبر پاتا دارنگه سنجتمه را لګلې دارنگه ما ما اتل لذین ذی دارګری ندی راغلی آکسان جمخیر دینو آکسانو تا جمخیر دینو یو پیغمبر سنگا چی میں تلی گلینو دارنگی ما هر قوم تا هر ملتا ما پیغمبر چلی گلی وقالو ویلو آغا خلقو پیغمبر تیسے ویلو ساحرون او مجنون دا پیغمبر ساحر دے یادا لیونے دے دا خبر ممنی دیباغا وشویلی او سم دیر خلقوی داوستا لیونی رید دیما خراب دی سارو ما خام دو قرآن در سن دی سریع بلا خبرن کئی اتواسو بی تبوی چدی وسیعت کڑی و پدی یو بلتا ننا لاوی تبوی چو وسیعت کڑی دی قومونو کم خبری چو پلار دنکه کلوا نزویو نوسی ما خبر کئی کما چو پخانو قومونو کی خبروا دی ما خبر کئی ننا اللہوی وسیعت نرے بل هم قومون تواغون بلکہ دا یو قوم دے سرکش بیمانا فتولانو موردہ غینا فما انتا بی ملوب نیت ملامت فدئی پا کفر ددئی نی ملامت شوی پا جگڑے کولو ددئی وزکر پندور کوا پا قرآن خلقو تا وزکر پندور کا مقیم تیر شو صورت قاقے وذکر بالقران من يخاف وعید پندور کا په قران چاته چې یریږي هلته وای کې یریږي او کنه یریږي ار چاته نصیحت وکا فإن الذکر تنفع المؤمنین بشکا فایده ورکول پندور کول ته چې پند کې بیانې نو دا به فایده چاته ورکې مؤمنانو تاسو چې یقین کوي سوچ سفر کوي سوچ همت کوي نو غلوه فایده ورکې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون زکه پندور کوا چې ما مخلوق نه دی پیدا کړې مگر د پند پر د عبادت پر مې پیدا کړې نو پندول زکه ورکا کاغه انسانان دی او جناتی نه دی پیدا کړې ما انس او جن مگر د پر د خپل عبادت د خپل یووالي د پر مې پیدا کړې دي یو جنان چې یو والد لپاره پیدا ای د عبادت لپاره پیدا ای نو عبادت کوا د دنیا سزونا مکوا ککې نو تور کوا چې گزاران پکېږي اصل مقصد د عبادت او توحید دی دیو جنا حدیث قدسی د ابو هريره روایت دی رضی الله تعالی عنہ هغه نبی علی سلام چې الله ویری دی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی اولاد آدم علیہ السلام ځان فارغ کا زما عبادت تا اصل عبادت قران اصل عبادت دین تفرغ لعبادتی ځان فارغ کا زما عبادت تا املا او صدرک غیدن و اسدو فقرک زبردک کم ستاسینا دا مالدارینا اس سیز بد سرنی زلبا دی مالا مالوی دی بادشاہ تا او گدا بادشاہ دی اس شید درک نشتا او خوشحال خوشحال دی چه زما زندگی خروانا دا املا او صدرک غیدن و اسدو فقرک زبستا فقر بن کما او گورا زبستا فقر بنکم خخمو تبر خلقشتا و چراشی دا سی لباس بی لکه تبیوی دا سائل لی پا بد رز بی پا بد حالت بی خخ خلقشتا چه خوراک تی گوری تبیوی چه دا عدلی ونو خوراک دی خخ خلق بی دا سی خوراک بکی لکه تبیوی چه لکه لی ونی ناستی دی خوراک تا دا اللہ فضل لی گورا پا دوالوستر گولون دی او سم نخیستا خوراک کئی لاستی گورا گیری مبارک تے گورا شکل و شباحت تے گورا سمنا صفا تریقی بانے برابر درست موجود دی دیکھنے رے زرے ڈک دے دا مالدہ رہینا اصدو زبستا فقر دنیا کی بن کم و الا کزان دی فارغ کر دا زان فارغ کرے تازان فارغ کرے اللہ دی منگم دغا سے فارغ کی دی دین تا نو اللہ وے زبستا فقر بن کم زمو فقرین بن کرے منګه مخلوق ته نه محتاج کړی الحمدلله چې څه پکار شي نو هغه پکار شي اگر راشي پوش چې ضرورت ملاو شي نو چې حاضر وي روټه ضرورت ملاو شي نو روټه حاضر وي د کپلو ضرورت پیدا شي نو کپله حاضري د دې ضرورت پیدا شي نو دا حاضر دی الله دې مونږ نه لږه کوي ها داس په کو نه کالې منډه وکړ کې سکے سری احسن شهزادې ها و الا تفعل او کدا کار دیو نو ک الله وی الله وی و الا تفعل کدا کار دیو نو کو نو عمل او مل او تو صدر کا شغلن ما دک کلی استاسینا دو شغلنا ما دک کلی استاسینا دو شغلنا کدا کار دیو نو کو نو مل او تو صدر کا شغلن دک کلی ما استاسینا دو شغلنا همیشه به شغل کی رواني ولا مسدو فقر کا زبستا فقر دنیا کی چر زبن نکما ہمیشہ ب فقری پبا درس بھائی کلب گاڑی کی چک چک ناستے کلب پیوسس کی ناستے پر نبدی منزی نبدی روزگاری نبدی قرانی نبدی دینی نبدی سی خیال کرو خلق تک سار شو ما خام شو دا تور جامع پر تور محبت حالت تور لاز گندا دل لیزان نے روزگار کرے مون سب زانو نو اللہ دا قصروری آپ بڑیا کر دے او تاکتو خو خورے اس کے بھی غم حدیث دے ہاں ما نورم گنا حدیث دے ما اریدو زنوالم دا دینا سرزق اللہ ویزو خودن رزق نوالم چه مالم زریو کا نزبت لدرکو ما او زنوالم چه توام را کئی زما بندگانو تا توام را کئی ما تا زما بندگانو تا توام ور کئی ان اللہ هو الرزاقو بیشک اللہ داد رزق ورکون کے ذل قوت المتین خاوند قوت دے مضبوط اللہ وے رازق زیما زبد رزق در کو ما عبادت کوا ز طاقت ور ما در رزق نو او دنی ولو تے بے نظر رازق ما کما واپاری او ما ذمہ داری او ما نوکری نہ کتو لگی با مرشو تا دل لگی مرشو نی با پارشتا نی ذمہ داریشتا لوم به چر راشد ته مخدا حاضر یو دا خورا او دا لا داسې کوی دا خورا دا خورا دا خورا دا څه دې کنه دا څه راځي خو ها ها ان الله هو الرزاق ذو القوه دایم صدا څه کینو لې صدنا عبرت ارو حاصل وې صدنا عبرت ارو حاصل کا تول مزدوری زول مزدوری دې ول مزدور دې دې ول مزدور دې سو کې دلا سن لسی سو کې د سخانو د مخې ته خورې سو کله روټه او چیرې وړي دا زموږ بلې عبرت ده کنه موږ د لوګي نه ملو شو اول تاسو وځي په نو الله تعالی پاک پاک کې ارسه راځي دا څه رب دې کنه ده قوت ته فا ان الذين بشکد پردا کسانو چې ظلم کوي ذنوبن جرمونه دي مثل ذنوب اصحابهم پشان د جرمونو د ملګرو داغې څنګه چې دا غي ملګرو له پخوا عذابونو ملاو شي او تاسو له مازه فلا یستاجر له تلوار نه کې زما په عذابونو نو هلاکت دې په دا کسانو چې کفر کړې میو مهم الذی یو اذون درزه د دې د اخرت چې دې سره به وعده کولی شي صورت کې ذکر د قومونو ما مهلکو او اسباد قیامت می شواید واخر الحمدلله الله زموږ ګناهونه معاف کا الله مخفل دین ته اوسګار کا الله مخفل دین ته فارغ کا الله که سلګ ډیر سجنه نه او خدای خو الله مو پاغي معاف کا الله نه پاغي مواخذه مراکم